Розділ 14. Нехай не тривожиться серце ваше. Віруйте у Бога і в мені віруйте. У домі Айца моєго обітелю много, а калі б не так, я сказав би вам, іду падрыхтаваць місце вам. І калі пайду і падрыхтую місце вам, знов прийду і возьму вас до сябе, каб там, дзе я, былі і вы. А куды я іду, вы ведаеце, і шлях ведаеце. Кажа яму Фома: Господі, мы не ведаем, куды ты ідзеш, і як мы можам шлях ведаць. Кажа яму Ісус: Я шлях і істинна, і жыццё. Ніхто не прыходзіць да Айца інакш, як праз мяне. Калі б ведалі вы мяне, то і Айца майго ведалі б. І з гэтага часу ведаеце яго і бачылі вы яго. Кажа яму Філіп: Господі, пакажы нам Айца, і дастаткова для нас. Кажа яму Ісус: Гэтулькі часу я з вами, і ты не пазнаў мяне, Філіп. Хто бачыў мяне, той бачыў Айца. Як жа ты кажаш, пакажы нам Айца? Ці не верыш, што я ў Айцу і Айцец ува мне? Словы, якія я гавару вам, я не ад сябе гавару. Айцец, які ува мне, ён здзяйсняе справы. Верце мне, што я ў Айцу і Айцец ува мне. А калі не, то з-за самых спраў верце мне. Праўду, праўду кажу вам, хто веруе ў мяне, той здзейсніць справы, якія я здзейсняю, і большыя за іх здзейсніць, таму што я да Айца майго іду. І чаго не папросіце ў імя маё, тое зраблю, каб праславіўся Айцец у сыне. Калі чаго папросіце ў імя маё, я зраблю. Калі любіце мяне, то запаведзі мае выканайце, і я ўмалю Айца і другога ўцяшыцеля, ён дасць вам, каб быў з вамі давеку духа ісціны, якога свет не можа прыняць, бо не бачыць яго і не ведае яго, а вы ведаеце яго, бо ён з вамі ёсць і ў вас будзе. Не пакіну вас сіротамі, прыйду да вас, яшчэ трохі, і свет ужо не ўбачыць мяне. А вы ўбачыце мяне, бо я жыву, і вы жыць будзеце. У той дзень даведаецеся вы, што я ў Айцу маім, і вы ўва мне, і я ў вас. Хто мае запаведзі мае і выконвае іх, той любіць мяне. А таго, хто любіць мяне, таго будзе любіць Айцец мой, і я ўзлюблю яго і яўлю яму сябе. Кажа яму Іуда, не Іскарыёт: Господі, што сталася, што ты хочаш явіць сябе нам, а не свету? У адказ Ісус сказаў яму: Хто любіць мяне, той выканае слова маё, і Айцец мой узлюбіць яго, і мы прыйдзем да яго і абіцель у яго створым. Хто не любіць мяне, той не выконвае слоў маіх. Слова ж, якое вы чуеце, не маё, а Айца, які паслаў мяне. Гэта сказаў я вам, будучы з вамі. Уцяшыцель жа Дух Святы, якога пашле Айцец у імя маё, навучыць вас усяму і напомніць вам усё, што я казаў вам. Мір пакідаю вам, мір мой даю вам. Не так, як свет дае, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і не боїться. Ви чули, що я сказав вам? Адиходжу і прийду до вас. Калі б ви любили мене, то зрадувалися б, що я сказав, іду до Отця, бо Отець мой більше за мене. І я сказав вам тепер, перш, чим збилося, каб ви повірили, калі збудеться. Ужо не шмат я буду говорити з вами, бо іде князь світу гэтага, і у ва мне немає нічого. Але каб ведав світ, што я люблю Айца, і як заповедав мне Айцец, так раблю. Устаньте, пойдем адгэтуль.